Bahçeye çıkınca bir süre usulden usulden sararmaya yüz tutan ve tek tük yerlerde uçuşan yapraklara bakarak, aheste adımlarla ve biraz dalgın bir vaziyette bahçenin bir kenarındaki kendi ellerimle diktiğim ağacımın yanına gittim. Ağacımın dalları arasında gözüme ilişen birkaç tane kuru dal parçasını görünce onları ellerimle koparıp temizledim ve aynı zamanda böylece bir bakımı hal diliyle ağacımla hasbihal etmiş oldum. O an ağaçla gerçekten konuşuyor muydum bilmiyorum, bir an kendi kendime konuştuğumun ayrımına vardım. Bunun üzerine bir an içimden, kendi kendime konuştuğumu etraftan gören olmuş mudur, olduysa hakkımda kim bilir neler düşünmüştür, gibi bir takım yersiz ve tuhaf düşüncelerin geçtiğini hatırlıyorum. Sonra etrafıma bakınca, diğer ağaçların arasından benim bulunduğum yere doğru gelmekte olan bir gölge belirdiğini fark ettim. O tarafa dikkatimi yöneltip bakınca da gelenin, emekli öğretmen Hasan Hoca olduğunu gördüm.